Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Beszéltünk már ebben a műsorban többször arról, hogy a merevelmezeknek egyszer vége lesz. Úgy tűnik, hogy megint beszámolhatunk egy újabb állomásról, mert az egyik legnagyobb dél-koreai gyártó túl akar adni a merevlemez gyárán. Melyik? El akarnak szabadulni tőle. Neked elárulom, hogy a Samsungról van szó. Hűha. Beáll a merevlemesség. De, hogy kiegyenlítsük a dolgot, egy ilyen gyártó már túladott a merevlemez gyárán, mégpedig a Hitachi márciusban. Ők eladták egy másik nagy merevlemez gyártónak, és az egyik nagy merevlemez gyártónak meg ugye most a Samsung készül eladni. És arra gondoltam, hogy beszéljük már meg, hogy szerintetek mi következik ebből, hova fogunk fejlődni. Tegyük hozzá rögtön, hogy 2 évvel ezelőtt körülbelül beszéltünk már arról, még egyelőre ilyen futurisztikus jelleggel, hogy a merevlemezek helyett ugye a forgó alkatrészeket tartalmazó háttértárak helyett egyszer csak majd jönnek ezek a kristálytárolók, meg a flash dilithium kristály, Star Trek? Igen. Tök jó. Nos. Ez nekem tetszene. Szóval ez indult el. Holografikus, nem? Holografikus az is, így van. Meg flash, meghajtók, stb. Tehát, hogy ez a folyamat indult el, vagy pedig csak egy átmeneti jelenségről van szó? Én azokat a híreket látom és hallom, főleg most, hogy az Amazon Player szolgáltatás is beindul, aminek ugye az a lényege, hogy valahol a felhőben táruljuk a kedvenc MP3-ainkat, meg filmjeinket, meg médiafájainkat, hogy meg fog maradni valamilyen szinten ez a merevelemezes tároló gyártás, csak nem a házi otthoni gépbe fogják gyártani a merevelemezeket, hanem majd a felhő tároló kapacitásához készítik ezeket. Nagyobb méretben, nagyobb hűtési kapacitással, nagyobb bufferrel, tehát hogy gyorsabb elérésű legyen. És nekem nem lesz szükségem otthon 2 terabájtos, meg 6 terabájtos, meg 10 terabájtos merevelemezre, mert minek? Amikor ott van a felhőben az én merevelemez tartományom, vagy memóriatartományom, és ott érem el, ahol csak akarom. Vagyis, ha a te jövőképedet vesszük alapul, akkor kis darabszámban gyártanak majd speciális merevlemezeket, amik értelemszerűen ilyen módon nagyon drágák lesznek. Nem, én inkább úgy fogalmaznék, hogy ez az őrült fejlődés lassulni fog, tehát a merevlemez méret növekedés, ami szintén duplázódik, vagy nem tudom én, évente szinte, kicsit be fog lassulni, és inkább a ilyen felhasznált felhő memória kapacitás fog növekedni, tehát többet a felhasználók többet fognak a felhőből használni, mint a lokális tárolási egységből. Ez biztos így van. Mondjuk annyit én mellé tennék még, hogy ugye a merevlemezekkel alapvetően egy olyan nagy baj volt mindig, hogy amellett, hogy forognak, ugye nagyon nagy az áramfelvételük, és ugye ez komolyan befolyásolja a hordozható eszközöknek mind a méretét, mind a súlyát, mind az energiaellátást, mennyi ideig tud működni. Tehát én azt gondolom, hogy itt a különböző flash, SD és hasonló memóriák, azok előre fognak törni, és hát látszik is, hogy már ebben az iPad-en is van 64 GB tárkapacitás, tehát valószínűleg ez olcsó lesz, és föl fog futni. Tehát valószínűleg a felhőben is sok adatot fogunk tárolni, de amit meg lokálisan tárolunk, az csendes memória alapú tárolással fogjuk majd valahogy megőrizni. Akkor a múzeológus számára ez egy különlegesen érdekes időpont lesz, hiszen a számítástechnikai eszközökből eltűnik a forgó alkatrész. Ugye? Pedig az elég régóta létezik maga a forgáson alapuló adattárolás, meg egyáltalán jeltárolás. Igen, de azért az megfigyelhető az informatika történetben, hogy azért ahol lehet ott a mozgó alkatrészeket érdemes kiküszöbölni. Gyakorlatilag az elektronikus számítógép fölfutásának is ez az egyik titka. Mert ahol mozgó alkatrész van, ott van hiba jelenség is. Ez egy több mint 100 éves történet akkor, ugye? Mert hogy a gramofonoktól indul ez az időszak, a forgó alkatrészeket tartalmazó adattárolás, az valahol ott indul el. Igen, de hát azért a merevlemeznek a közvetlen elődje az a mágnesdob memória. Ilyen mágnesdob memóriákat mi is őrzünk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban, többek között a első magyar számítógépét, az M3-asét. A mai hírsziporkánkból Dragon Györgytől megtudjuk, hogy végre tényleg elkészül a Chrome OS. Amazonok is érkeznek a tabletpiacra. Aztán szó lesz az idei 24 órás programozó versenyről, vendégünk a szervező Fülöp Tamás. Aztán Képes Gábor elmondja, hogy rövidesen megnyílik az új Neumann kiállítás. Húsvéti összeállításunkban Easter Egg minden mennyiségben, először az infószoltárban. A számítógépeinkben is kereshetjük a húsvéti tojást. Aztán Spányik Balázs mond egy-két mai Easter Egget, vagyis szoftverbe rejtett meglepetést, majd Borek András egy nyílt forráskódú tojásfestő robotról számol be. Kirabolták a hatalmas amerikai adatszolgáltatót, az Epsilont, Keleti Artúr elemzi a történéseket, s végül katasztrófa turizmus helyett adathalászat, mindenről Kovács Tücsi Mihályt halljuk. Az adományok nem jutnak el a megfelelő helyre sosem. Mindezt itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot. Szép nagy népes asztaltársaság. A hölgy például kicsit messzebb ül az asztaltól, de idejön Dudás Ági, a digitális jogászunk. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy Poplecsek! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, hírciporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Képes Gábor, muzeológus. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Spányik Csetmen Balázs. Jó estét. A PC Tip rovatunk szerkesztője, és Keleti Artúr, a Netidők biztonsági őre. Jó estét kívánok. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Fülöp Tamást, aki a 24 órás programozó verseny főszervezője. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Minden évben átadjátok a stafétabotot másnak, ugye? Gyakorlatilag igen. Megfigyeltem ezt, hogy évente számolunk be erről a programozó versenyről, nem soká beszélgetünk erről, és minden évben egy új szervezőt köszönhetünk itt a stúdióban, ezzel is jelezvén, hogy folyamatosan megújul ez a verseny. Így van. Úgyhogy erről fogunk nem soká beszélgetni, de előtte következik Dragon György, illetve ajánlom a hallgatók figyelmébe a www.netidők.hu címet. Már nem is emlékszem, kedves Dragon György, hogy mióta beszélünk a Chrome OS-ről, de viszonylag régóta. 2009. november óta akkor jelentették be, tehát azelőtt elég nehéz lett volna beszélni róla. Másfél éve? Több mint másfél éve, és gyakorlatilag akkor úgy gondoltuk, hogy jön a forradalom, vége a Windowsnak, vége a világnak, a Google hatalmas nagy erejével mindenkit el fog söpörni, a netbookok, a mindent elárasztó netbook áradat, a Chrome OS-sel most aztán végez mindenkivel. De mi történt 2011-re? Hát itt van a mindent elárasztó tablet áradat, és sehol nincs Chrome OS. Gyakorlatilag másfél év alatt egy divat hullám nemhogy feltűnt, hanem el is tűnt. Tehát hiába árusítanak még ma is netbookokat elég nagy számban, a tablet PC-k azért jócskán felülmúlják a netbook eladásokat ezekben a napokban. Mi történt, megcsúsztak? Én úgy gondolom, hogy ők a kezdő koncepció, ez a tisztán csak internettől függő, csak felhőtől függő dolog, ez már az elején kapott nagyon-nagyon sok kritikai észrevétel. Tehát ez valahogy az embereknek úgy nem annyira jött be. Hozzá vagyunk azért szokva, hogy a kis gépünkön otthon, ha épp nincs hálózat, vagy nincs wifi, vagy nincs 3G, akkor is tudjuk használni a gépet, és az első koncepciókból meg nem az derült ki, hanem az, hogy csatlakozunk, és utána tehetünk, amit akarunk. Egyébként látszik is, hogy a legújabb változat, amit a Chrome 48-as izotópról neveztek el, gyakorlatilag ezt már tesztelik egy Chrome OS-re optimalizált számítógépen, ami már direkt ebből a szempontból készült, és a tesztereknél ott található. Ezen például léteznek offline működni képes szoftverek is, ami az eredeti koncepcióban, ha benne is volt, nem volt hangsúlyos, ott tényleg csak azt hangsúlyozták, hogy minden a felhőben, minden a szervereken, neked csak kell egy ilyen kis Chrome OS-es terminál, és te leszel a vidám ember, és milyen jó lesz neked. Aztán közben meg beindult az androidos biznisz, ami szintén a Google-é, tehát gyakorlatilag most így a jobb kéz nem tudja, mit csinál a bal, vagy a bal kéz nem tudja, mit csinál a jobb, vagy egyszerűen csak nem söröznek együtt a két operációs rendszernek a fejlesztői soha, vagy utálják egymást, vagy csocsóban az egyik megverte a másikat. Tehát én nagyon úgy nézem, hogy valahogy a hangsúly eltolódott az Android felé, ott már a 3.0-át fejlesztik, meg 60 millió androidos telefon, meg tablet, meg WC-lehúzó készül, mindenki nagyon boldog vele, és hát a Chrome OS körül meg olyan csönd van. Most már nincs, tehát ezért mondjuk el a hírt is, hiszen a hírnek pont az a lényege, hogy létezik ennek a Chrome OS-nek egy stabil csatornája, amelyen a stabil változatokról lehet beszélgetni, és ott lehet eszmét cserélni. És ott jelent meg egy olyan új változata ennek, amit az előbb említettem, az a Chrome 48-as izotóp számával jelölt változata, amelyről már úgy gondolják, hogy ez a végleges változatnak a béta változata lesz, méghozzá 2011 derekára elkészülhet ez a készülék. Olyan gyártók állnak már most is mögötte, mint az Acer vagy a Samsung, tehát gyakorlatilag azért nagy vadak ebben a témakörben, hogyha netbook témában körbenézünk, azért mind a kettő gyártó eléggé híres és neves. Tehát még a Chrome OS még labdába rúghat, bár nem tudom, hogy mennyire sikerül ezt a kicsit halványulóban levő netbook piacot újra majd felpiszkálni egy Chrome OS-sel. Hát biztos, hogy új levegőt fog hozni, új lélegzetet fog hozni, de hogy jót vagy rosszat, az majd kiderül. Következő hír, könyvtárakból is kölcsönözhetünk az egyik neves könyvolvasó készülékkel. Hát azt meg hogy? A dologban az az érdekesség, hogy nem tudom, múltkor talán itt voltatok többen is, amikor azt a hírt elmondtuk, hogy átlépte a digitális könyvek forgalma, az analóg könyvek forgalmát az Amazon.com-on, ami gyakorlatilag a világ egyik legnagyobb ilyen piaca, vagy legnagyobb ilyen boltja, és hát ők találták ki ezt a Kindle-t, amivel az elektronikus könyvolvasók piacát le is tarolták egy az egyben. Hiába próbálnak a különböző konkurensek ilyen-olyan készülékekkel, nem sikerül, lévén a szolgáltatást is nyújtják hozzá, tehát rengeteg könyvet lehet elérni. A dologban az a trükk egyébként, hogy jó, csak az Egyesült Államokban lehet egyelőre igénybe venni, de hát így kezdődött ez a Kindle-el is annak idején. És ezek a tulajdonosok és felhasználók ki tudják ezeket a könyveket venni a könyvtárakból, és a Kindle-be tudnak jegyzetelni. Tehát bárhova elmennek utána egy másik könyvtárba, mondjuk ugyanonnan tudják folytatni. Tehát mondjuk én Washingtonba kiveszem a elfújta a szelet, jegyzetelek a kis Kindle-ömbe róla, utána elutazom Seattle-be, újra kiveszem az elfújta a szelet egy másik könyvtárba, folytathatom a jegyzeteimet róla, és meg is vehetem az Amazonon, mert minden egyes alkalommal felajánlja, hogy ha már kivetted, és már másodszor vetted ki, akkor már biztos nagyon tetszik, eladó $2.23 itt fizethetsz. Tehát gyakorlatilag ez egyfajta, most furcsa szóval fogok élni, de ez a videójáték témakörben nagyon divatos, ez egy ilyen demo. Én azt vettem észre, hogy a könyvkölcsönzés ez át fog menni demózásba. Vedd ki, nézd meg, levonjuk a kis 3 centet a kölcsönzési díjat, és ha tetszik, vedd meg. És nem nekünk kell a demo változatot előállítani, mert ott van a könyvtárban, tehát ez nekünk még pénzünkbe se kerül. De abszolút, ez ilyen, ahogy az angol mondja, ez egy win-win szituáció. Én meg arra gondoltam, hogy az elektronikus könyvek esetében a kölcsönzés meg a megvásárlás között nagyon vékony határvonal itt van. Most nem elektronikus könyvekről van szó, itt klasszikus könyvekről van szó. Tehát a Kindle tulajdonos, ő a klasszikus papíralapú könyvet is kikölcsönözheti a könyvtárból. Ez benne a trükk. Aha. Tehát persze kikölcsönözheti a digitális könyvet is, de gyakorlatilag arra veszik rá az olvasót, hogy hello ember, nézd meg azt a könyvet, és ha tetszik, vedd meg a Kindle-ödre. Szerintem ez tiszta sor, ezen nem is érdemes így tovább nézni. Ez egy jó pofa kezdeményezés mindenképpen, és azt kívánom nekik, hogy egyre többen kezdjenek el olvasni és könyvtárba járni ennek kapcsán, attól a világ rosszabb nem lesz. A harmadik döbbenetes hír szintén az Amazonhoz kapcsolódik. Ha már van Kindle, akkor miért kell egy tablet számítógép? Hát ezt kérdezi mindenki más is gyakorlatilag. Tehát így most akkora divat lett, hogy mindenki tabletet ad ki, hogy gyakorlatilag gyógyszergyártónak néz ki az egész ilyen IT biznisz, mert ugye tablettának is fordíthatjuk, ha kicsit viccesen akarjuk. De dolognak az a lényege, hogy a Google-nek a direkt erre a platformra optimalizált operációs rendszerét, a Honeycombot, tehát a 3.0-as Androidot fogják erre rátenni. Ez azt jelenti, hogy a legcsúcsabb technológiával fognak egyből piacra lépni. Tehát az Amazonos tablet egyből az egyik legjobb lesz a piacon, szinte garantálható. És ehhez létrehozzák az Amazon App Store-t természetesen, mert hát miért ne hoznák létre. Mondjuk ebből per lesz szerintem. Hát akkor már van. Igen, már van, tehát ja, akkor... van. Igen. Tehát elpereskednek egymással, biztos meg fognak állapodni valamiben, mit tudom én, kompatibilis lesz a portás a két cégnél egymással. Dolognak az lesz a lényege, hogy mi lesz a Kindle-el, hiszen gyakran keveredik a két felhasználhatóság, hiszen gyakorlatilag a e-book olvasóval is lehet, mit tudom én, böngészni valamilyen szinten, lehet könyveket olvasni, e-maileket olvasni, stb. A tablette meg főleg lehet. De gyakorlatilag két termék párhuzamosan fog létezni egymás mellett, ezért az árazással még, tehát az még kérdés, hogy mennyibe fog kerülni ez a tablet, hogy a Kindle nem csak az amiatt tarolta le a piacot, mert könnyű használni, hanem amiatt is, mert meglehetősen olcsó, még nekünk európaiaknak is érdemes beszerezni esetleg pont Amerikából. Hát a tabletről nem biztos, hogy ez elvárható, hiszen az Amazon tabletje minden bizonnyal az iPad-del meg a Xoom-mal, az szintén egy ilyen tabletgyártó fog versenyezni, tehát a prémium kategóriában, vagy a magasabb szolgáltatásokat nyújtó kategóriában. Hát nézd, Amazon név ma már lassan olyan márkanév, mint az Apple, tehát meg fogják venni, tehát aki geek, meg aki igazán divat huszár, az simán meg fogja ezt venni. Egy év múlva ilyenkor elmeséljük, hogy bejött-e vagy nem. Minden évben valamilyen érdekes ötletet találnak ki a 24 órás programozó verseny szervezői, mégpedig az ötletről kell a programnak szólnia, valamilyen témaköré kell csoportosulnia azoknak az alkalmazásoknak, vagy éppen, ha jól emlékszem, az első évben robotokhoz kellett szoftvert írni. Az idei 24 órás programozó verseny főszervezője Fülöp Tamás itt van velünk a stúdióban. Miről szól az idei verseny? Van általában egy nagy feladat, amit meg kell oldani, és sok kisebb feladatot is kiadunk, akár teljesen véletlenszerűen, ami éppen a verseny idején előjön valakinek, hogy na, akkor ezt adjuk ki a versenyzőknek. Tehát nem lehet igazából ezt így megmondani, hogy na, akkor erről szól ez a verseny. De hogy lehet akkor így összevetni a produktumokat? Nagyon egyszerűen, alapvetően, hát ez most gyakorlatilag Európa második legnagyobb versenyének mondhatjuk. Tehát, hogyha bárki megnézi a Google-on, gyakorlatilag, hogyha azt beírja. Résztvevők számát tekintve, vagy milyen szempontból második legnagyobb? Gyakorlatilag a másik legszínvonalasabb versenynek mondják. Tehát itt még az ACM van, amelyik mondjuk ennél egy nagyobb verseny, de hát mögötte van ugye az IBM most már évek óta. Mi viszont egy gyakorlatilag egy kis szervezet vagyunk, itt a Magyar Villamosmérnök és Informatikus Hallgatók Egyesülete, akik ezt már évről évre megrendezzük, ezt a versenyt, és hát ténylegesen elértük azt, hogy most idén is tehát az 1000 fős létszám az megvolt az előfordulók során, és hát a legjobb 30 csapatot hívjuk meg Budapestre. Szóval hogy lehet összevetni a különböző feladatokat egymással? Gyakorlatilag egy ilyen input-output versenyről van szó, tehát mi kiadunk valamilyen inputot, és ezzel kell különböző feladatokat, hát nyilván erre megcsináljuk a megfelelő körítést, az, hogy miről szól az adott feladat. Mondj egy példát, mi lehet ez az input? Hát gyakorlatilag mondjuk idén volt egy olyan az előválogatón, hogy kaptak a csapatok egy térképet, illetve egy adatbázist, amiben különböző városok voltak felsorolva, és hát el kellett helyezni a különböző városokat úgy a térképen, hogy minél kevesebb átfedéssel, de minél nagyobb populációt érjenek el. Tehát itt ilyen mesterséges, tehát lényegében itt már meg tudjuk mondani azt, hogy hány embert tudtunk elérni a térkép által, amit lehelyeztünk. Tehát mi a versenyzőktől már egy kimenetet kérünk. Tehát itt lényegében az input az, tehát mi adunk egy adatbázis tulajdonképpen, vagy egy adatsort, amit nekik fel kell dolgozni, és aztán ebből majd valamilyen kimenetet kell neki produkálni, amit mi viszont le tudunk ellenőrizni, és le is fogunk ellenőrizni. És a pontozás az lehet ilyen komparátoros, tehát így gyakorlatilag összehasonlítjuk, tehát tudjuk azt, hogy mi lesz a pontos eredmény, hát ezt viszonylag egyszerű megtenni, és vannak olyanok, amikor ténylegesen a csapatoknak versenyezni is kell egymással, hogy ilyen egymás elleni játékok, tehát mind ki tud például fejlettebb mesterséges intelligencia algoritmust fejleszteni egy adott problémára. Mennyire hatékony, mennyire gyors, le tudja győzni a másikat. Tehát ilyen jellegű feladatokat. Tavaly például az egyik feladatunk, az egy helikopteres feladat volt. Egy helikopternek a teljes vezérlését kellett megoldani. Adtunk nekik egy háromdimenziós környezetet, meg volt a helikopternek gyakorlatilag az a modellje, egy egyszerűsített modell nyilvánvalóan, de meg volt egy modell, és a helikopterre különböző műveleteket kellett végrehajtani. És tehát itt nyilván azt lehetett pontozni, hogy mennyire hatékonyan tudják ezt megcsinálni, mennyire, tehát egy-egy célpontot hogyan tudnak elérni. 24 óráig tart a programozó verseny, ez azt jelenti, hogy az egyik nap délelőttjétől másnap délelőttig tart ez az egész vetélkedés. Ez egyúttal egy erőpróba is, mármint hogy fizikailag is ki kell bírni ezt a terhelést. Mondjuk éjszaka már azért nem lehet olyan nagyon könnyű több órás programozás után. Tehát egymásra is olyan módon kell a csapattagoknak számítani, hogy beosszák az erőforrásaikat. De hát azért nem nagyon lehet programozás közben, tehát hogyha én elkezdtem egy programszálat megírni, akkor abban nehéz átadni egy másik programozónak. Itt nyilván megvannak a megfelelő kooperációs stratégiák az egyes csapattagok között. Tehát például az idei feladatíró, illetve akik tavaly is csinálták a feladatokat, idén is ugyanez a csapat csinálja. Ők annak idején egyébként együtt versenyeztek, és például teljesen más területeken jók. Tehát valaki matematikailag tudja nagyon jól a problémákat megközelíteni, van, aki a mérnöki megoldásokban találja meg a legjobban, és van, aki meg kódolni szeret egész egyszerűen. Tehát, és például ezek rettentő jól ki tudják egészíteni egymást. És itt például nagyon fontos az, hogy mennyire jól tudnak együttműködni. Például az is megnézhető, hogy a tavalyi első három helyzet csapat, akiket automatikusan hívunk a következő évi döntőbe, ők ugyanúgy részt vettek az előválogatón, tét nélkül, de ez nekik is egy gyakorlás arra, hogy a versenyre föl tudjanak készülni. És elegendő a 24 óra, vagy sok a 24 óra? Direkt úgy van kitalálva, hogy ne legyen elég. Vagyis akkor tépni kell, elég tépni rendesen. Kell. Hát itt a versengésről szól, hogy na ki a legjobb, és ez valóban egy nagyon extrém erőpróba, hát annak idején Extreme Challenge 24 néven volt ez az egész verseny, pont erre kihegyezve, hogy 24 óra alatt gyakorlatilag maximális koncentráció mellett kellett feladatokat minél hatékonyabban megoldani, úgyhogy ott vannak az ellenfelek, és úgyhogy hát... Jó megoldásokkal. Hogyan lehet célba érni? Tehát a 24. óra végén egy működő programnak, egy működő coachornak kell elkészülnie, vagy pedig a zsűri értékeli azt is, hogyha éppen nem működik, de szép megoldások vannak benne. Azt, hogy melyik program hogy működik, nem tudjuk. Mi egész egyszerűen mi csak azt a kimeneteket látjuk, és ezt tudjuk összehasonlítani. Tehát ez egy ilyen blackboxos ellenőrzés, hogy mi adjuk az inputot, ők megadják az outputot nekünk, és mi ezt tudjuk ellenőrizni. Tehát, és pont ez az egyik előnye, és nagyon kevés ilyen programozó verseny van, amelyik ténylegesen programozási nyelv független, platform független. Tehát vannak olyanok, akik jönnek épülgéppel, vannak, akik meg Linuxot, nem lehet így csalni? Bele kombinálni valamit abba a fekete dobozba, úgyhogy tudom én nem meg... Akkor ez az ő megoldásuk. Tehát alapvetően csak internetet, illetve külső segítséget nem lehet használni. Minden, amit behoznak a versenyzők, az ott van a számítógépeken, és mi ezt nem is ellenőrizzük, nem is akarjuk ellenőrizni, hiszen igazából most, hogyha bárki leül valahova kódolni, akkor jó, hogy ott van az internet, de itt most ezt nyilván ki akarjuk zárni, de alapvetően azért ott van a polcon a könyv, ott van a merevlemezén a nagyon sok PDF, és ezeket meg tudja nyitni, a régi kódokat, tehát hogy igazából itt a kód újra felhasználása is alkalom nyílik. És tehát ma gyorsan szoftvert fejleszteni csak az újra felhasznált dolgokkal lehet, illetve hát némi intuícióval és ötlettel. Miért versenyeznek a csapatok, mi a nyeremény? Hát ezzel mindig elgondolkodunk, hogy vajon miért éri meg, és hogy miért jönnek vissza a csapatok, és igazából egyet lehet mondani, a kupáért. Tehát itt az, hogy most értékes nyereményekről van-e szó. Presztízse van a kupának? Igen. Ez egy vándorkupa, amit évről évre, tehát mindig más, tehát nem sokszor fordult elő, hogy ugyanazt kapott meg. Könnyebben el lehet helyezkedni egy ilyen kupával mondjuk valahol munkahelyen? Már összességében a Challenge 24-jel. Az, hogy valaki elindult, és mondhatni itt Magyarországon is ez egy, tehát akik minket támogatnak, ők is leginkább azt látják ebben, hogy legalábbis érzésünk szerint, hogy ide azért csak azok jönnek, akik érzik magukban azt, hogy egyrészt csapatjátékosok, mert ez csapat nélkül nem lehet megoldani ezt a versenyt. Másrészt pedig az, hogy megvan az a szakmai felkészültségük, hogy ők elmernek indulni egy ilyen versenyen. Tehát ez már azért maga az, hogy valaki elindul már egy előválogató, már az azért azt predesztinálja, hogy valamit tud. Köszönöm szépen, és sok sikert a versenyhez. Köszönjük szépen. Hát én azt hiszem, hogy Magyarországon leginkább Képes Gábor múzeológusnak jelenthet ajándékot az a kiállítás, amely néhány nap múlva nyílik meg, és Neumann Jánosról szól ez a kiállítás. Persze nem csak neked ajándék ez, hanem mindannyiunknak, akik tisztelik Neumann János örökségét, annak az tudósnak az örökségét, akinek a számítástechnika tudományának a megújítása fűződik a nevéhez. Nagyon jól fogalmaztál azzal is, hogy egy ajándéknak tekinthetem, mert egy viszonylag kis alapterületű kiállításról van ugyan szó, de egy kis ékszerdoboz ez a kiállítás. Nagyon sok olyan tárgyal, amit korábban soha nem láthatott látogató, tehát teljesen újdonságnak számít a bemutatása. Valóban ez számomra egy egészen különleges alkalom, de azt, hogy Neumann János egy nagy újító, és azt, hogy Neumann János egy géniusz, ami miatt a kiállításunk alcíme is az, hogy egy génius ifjúkora, ezt az ő kortársai is tudták, sőt az ő családja is tudta, úgy is kezelték őt, mint egy kivételes, csodálatos elmét. Ezt külföldön manapság nem annyira ismerik el, mint Magyarországon. Igen, erre is reflektálunk a kiállításban, hogy ezzel kapcsolatban, hogy mennyire Neumann Jánosnak mekkora úttörő szerepe van a számítástechnikában, ezzel kapcsolatban vannak esetleg diszonáns hangok. Pedig hát kint kutatott Princetonban. És azt azért mindenki elismeri, hogy a számítógép tudománynak az egyik legnagyobb alakja volt. Az Institute for Advanced Studies-nál kifejtett tevékenysége az mindenképpen megújította a számítástechnikát, és a mai számítógépek nagyon nagy része, vagy gyakorlatilag mindegyike is megfelel a Neumann által lefektetett alapoknak. A mi kiállításunknak, amely április 29-én 11 órakor nyílik a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban a Városligetben, és egészen június közepéig, azt hiszem, 12-ig látogatható, két nagy különlegessége van. Az egyik az az, hogy a kiállítás szakmai vezetője, a tablószövegek szerzője, ő szintén egy számítógép úttörő, akit úgy hívnak, hogy Kovács Győző. Őt a net idők, illetve korábban a modem idők hallgatóinak nem is kell azt hiszem bemutatni. Ő egyrészt amellett, hogy Neumann kutató, amellett bizonyos szempontból kortárs szemlélő is, hiszen ő maga is épített elektroncsöves számítógépet, és később a tevékenysége révén megismerte a Neumann Jánosnak az öccsét, a Neumann Miklóst. Gyakorlatilag baráti viszonyban voltak. Jól emlékszem az évszám, hogy amikor megépült az első magyar elektronikus számítógép, az M3-as, akkor 1959, hivatalosan 59. január 21-től működik. Az első hírlap akkor számolt be róla. De azt már évekkel korábban elkezdték építeni. Akkor még élt Neumann János. Hát Neumann János ugye 57-ben halt meg, éppen hogy talán váltották egymást, vagy akkoriban halt meg, fogalmazunk így, tehát majd, hogy nem kortárs dologról van szó, de a Győző megismerte a Hermann Goldsteint, a Neumann közvetlen munkatársát és szerzőtársát, és vele is baráti viszonyba került, megismerte John Vincent Atanasoffot, a komputer nagy úttörőjét, és ezeket a gondolatokat beépítette a kiállítást tablójába, tehát ez egy nagyon személyes hangú, mondhatjuk úgy is, hogy regényes tabló lett. Ez a kiállítás egyik előnye, és ezt olyan szempontból is kiaknáztuk, hogy aki mondjuk el akar mélyülni abban, hogy mik a Neumann elvek, vagy mi a Neumann elv, mi a különbség a soros és párhuzamos számítógépek között, vagy tárolt program elve. A tárolt program elve, vagy bepillantást akar nyerni a neumanni millió rejtelmeibe, az Bluetooth segítségével letöltheti a kiállítást a Győző hangját, és az ő egyfajta orál historiként az ő gondolatait megkaphatja. MP3 lejátszókon lehet akkor meghallgatni. Mobiltelefonon. A kiállítás másik újdonsága pedig a látványtervező, a Selmeci György, aki azon túl, hogy a kiállítás nagyon elhivatott látványtervezője, mellette ő a Neumann hagyaték egy részének a tulajdonosa, és azért is adtuk a kiállítás címéül, hogy egy génius ifjúkora, mert olyan tárgyakat mutatunk be, amelyek Neumann budapesti éveiből, tehát korai éveiből valóak. De ezek még nem számítástechnikai eszközök, gondolom. Ezek a legeredetibb értelemben képző és iparművészeti tárgyak, gyönyörű szépek egyébként, a Neumann János szüleinek és az anyai nagyszüleinek a tárgyai. Ezeket a tárgyakat sehol korábban nem mutatták be, a Selmeci Gyuri nagyon rendes volt, hogy elvállalta, hogy ezeket a tárgyakat elhozza hozzánk. És néhány műszaki eszköz abból a korszakból. Igen, azért készülünk technikatörténettel is, nem túlnyomó részt, mert most a milliót akarjuk megragadni. Azt a közeget, ahol a Neumann János fölnőtt, azt a hangulatot, amit az ő meglehetősen művészetpártoló családja képviselt, de azért néhány technikatörténeti tárgyat bemutatunk. Többek között az első magyar elektronikus számítógépnek, az első magyar Neumann elvű számítógépnek néhány elemét, az M3-as néhány elemét. Mindez tehát április 29-től a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. Húsvéti ajándékok után következzen a piros tojásnak megfelelő szoftver meglepetés, Bódi Zoltán és az InfoSoltán. Ja igen, piros tojás, vagy hímes tojás, vagy csoki tojás, hát ez mindenki tudja, hogy miről van szó. Egyébként érdemes lenne ebből is valami kis kutatást végezni, hogy milyen körökben, milyen társaságokban, milyen kontextusokban kinek mi jut az eszébe a húsvéti tojásról. Én hold biztos vagyok benne, hogy itt az asztaltársaságban a húsvéti tojás kifejezésről, vagy angolosan az Easter egg kifejezésről nem csak, vagy dominánsan nem. A húsvét alkalmával használatos hímes tojás jut az embereknek az eszébe, hanem hogy micsoda. A szoftverben elrejtett kis trükk, játék, igen, kód. Ami jellegzetesen tényleg meglepetés, tehát nincsen dokumentálva, hogy véletlenül lehet rá találni, nagyon sokféle céllal csinálhatják ezt a fejlesztők, valamit akarnak vele dokumentálni, hogy valakinek vagy valaminek emléket állítani, hogy egy kis, egyszerűen csak unalmas, ilyet is olvastam, hogy egyszerűen baromi unalmas dolog a szoftver programozás, és közben egy kikapcsolódásképpen, hogy a programozó hogy kapcsolódik ki, ír egy programot, valamit még oda beletesz, meg ilyesmi, és hogy ezzel különleges olyan funkciókat lehet elérni, ami igazából nem feltétlenül fontos a szoftverhez, hanem valami kiegészítő extra dolog. De az az érdekes, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ahogy olvastam utána az informatikai Easter egg kifejezésnek, találtam olyan forrásokat, és amelyek azt mondják, hogy hát már nem csak az informatikában van ilyen, hanem például filmekben, amikor a rendező... A cameo, ugye? Feltűnik a rendező, az a cameo. Igen, tehát a rendező beül, és eljátszik egy pici epizód szerepet, vagy néhány snittere, egy snittereig megjelenik valahol. Valami jellemzően nem kulcsfigurát eljátszva. De van egy nagyon érdekes úgynevezett Easter egg a világirodalmi lexikonban is, ami félig meddig Easter eggnek hangzik, és elnézést kérek mindenkitől, mindenki azt fogja gondolni, hogy egy csúnya szót fogok mondani, ballal kezdődik, az utótagját pedig valóban a Magyar Rádió mikrofon előtt nem lehet elmondani, de... Hímtag. Igen, igen, van egy ilyen bejegyzés a világirodalmi lexikonban, mindenki lapozza fel a B-t, meg fogja találni, és erről terjed, hogy ilyen nevű szerző valójában nincs is, meg nem is volt sosem, ez csak a lexikonnak a szerkesztői írták bele Easter egg gyanánt, de erről megoszlanak a vélemények, mert olvastam azt, hogy ilyen tényleg van. Nekünk az egyetemen azt tanították, hogy ez egy tipikus Easter egg. De az emberek fantázia, a játékos kedve, a homo ludens az egy csomó helyen előkerülhet. Nincs új a nap alatt akkor, Easter egg ügyben sem. Hát tulajdonképpen nem, hát persze. Persze az alkotó ember az szeret viccelődni az alkotási folyamata során, de ez egyébként tényleg érvényes a tudomány és a technika minden területén, hiába gondoljuk kockának a irodalomtörténész, hogy csak mondja az adatokat. Nem. Meg a programozó is nyilvánvalóan nem így működik. Ami viszont nyelvileg érdekes, hogy miért pont easter egg, miért nem egy tudom én karácsonyi ajándék, miért nem születésnapi torta, miért easter egg? Nagy valószínűséggel azért az össznépi játékért, amit mindenki űzött mostanában, meg minden húsvétkor űznek, elrejtjük az udvarban, vagy akinek nincs udvarad, a lakás különböző érdekes pontjain a húsvéti tojást, és a gyerekek roppant jól tudnak felőtlenül szórakozni, hogy ezeket megtalálják, a húsvéti tojásokat, tehát valami el van rejtve, amiről tudjuk, hogy valahol van, és tulajdonképpen hasonló a funkciója az informatikai easter eggnek is, húsvéti tojásnak, hogy valami ott el van rejtve, nem vagyunk benne biztosok, de egyszer csak lehet, hogy megtaláljuk. Nekem van egy olyan hirtelen jött felindulásból keletkező ötletem, hogy én nem szeretek alapvetően tojást festeni, és én nem szeretem a locsolást. De most azt találtam ki, hogy keresek pár easter egget az interneten, és akkor ilyen, nem tudom, mindenféle ilyen cetliket fogok ajándékba adni, aki mégis meglocsol annak, amin mondjuk szerepel egy ilyen domain, ahol ezeket meglelheti, vagy valami hasonló hivatkozás. Vagy pedig a világirodalmi lexikonból egy... Az oldalszámot, igen. Én csak két dolgot mondanék gyorsan. Az egyik, én nem hiszek abban különösebben, hogy ezekre az easter egg-ekre, amik a szoftverekben vannak, hogy véletlenül rá lehetne bukkanni. Tehát nem hiszem, hogy bárki is van, hogyha az Excelben lévőnél, hogy a G2-es mezőbe kell beállni és beütni, hogy egyenlő, F2 mező, blablabla. Bla, bla. Tehát egy elég bonyolult dolog. Ez inkább valószínű az, hogy az ilyen szépen hátulról valahogy kiszivár, hogy azért a dicsőséget learassa érte. De ha már szóba kerültek a filmek, akkor az egyik kedvenc rendezőm és kedvenc easter eggem, az Alfred Hitchcock. Aki Hitchcock. Minden filmjében benne volt, és egyszer óriási kihívás elé került, méghozzá azt hiszem a Mentőcsónak című filmjében. Az egész film egyetlen mentőcsónakban játszódik, onnan látjuk, hogy a hajó elsüllyedt, és ott vannak a mentőcsónakban az emberek. Viszont abban csak volt benne 5 darab szereplő. Ő hogy kerül bele a filmbe? Hát a végén elúszott, mint vízi hulla. Spányik Balázsra most áttekintjük, hogy az idei évben mik a legfontosabb, legérdekesebb easter egg-ek, vagyis szoftverben rejtett trükkök, játékok. Hát idejében kevés van, mert egyébként az easter egg egy kihaló műfaj, mint olyan, és itt csatlakoznék az előbb a Tücsi által elmondottakhoz, tehát az easter egg az általában úgy kerül bele a szoftverekbe, hogy a fejlesztő csapat szeretne magáról valamit elrejteni, hogy... Virtuális szobrot állítani saját magának. Pontosan erről van szó, tehát ezek az apró kis trükkök, amiket, hogyha eljátszol az adott szoftverben, akkor valami olyan dolgot hoznak elő, amik általában egy stáblistában végződnek. A legklasszikusabb informatikai easter egg, amiről gyakorlatilag mindenki tud, az az úgynevezett Excel Flight Simulator, vagy repülőszimulátor, ami persze nyilvánvalóan nem repülőszimulátor, de hogyha bárki kíváncsi rám, hogy ez kizárólag az Excel 97-es verziójában érhető tetten, a YouTube-on vannak róla videók, meg lehet nézegetni. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy be kell írni az Excelnek az egyik funkciójába egy cellahivatkozást, ami kijelöli az X97-től az L97-ig a cellákat, és utána a bizonyos billentyűk megnyomása után eltűnik az Excel, és bejelentkezik egy olyan holdbéli táj, amit az Excel segítségével tudunk össze-vissza navigálni, és a holdbéli tájnak az egyik gödrében, egy ilyen ferde sávon mennek az Excel készítőjének a névsorai fölfelé a semmibe. Tehát gyakorlatilag ez is egy stáblista. Nekem erről az jutott eszembe, hogy egyébként ez kapcsolódik a szerzői joghoz, mert ugye a szerző megjelölése, az egy személyhez fűződő jog, tehát hogy az én nevem feltüntetésre kerüljön az alkotáson, amelyet létrehozok, az egy alapjogosultságom. És nyilván nagy szoftverek esetében ezt ugye vagy megtaláljuk, vagy nem, tehát elvileg ezt ugye fel kéne tüntetni, de elég sok helyen nyilatkoztatják a szerzőt, hogy kifejezetten nem kívánja, hogy feltüntessék a nevét. Ugye ebben az esetben meg a szerző azért csak megoldotta, hogy a neve feltüntetésre kerüljön. Hát igen, általában a hivatalos helyeken, tehát az általában ez a programról szóló, a help vagy a sugó menüben megtalálható névjegyen mindig csak a legfőbb emberek kerülnek rá, a csoportvezetők meg az ilyesmi. Már a középkorban is volt easter egg, amikor a nagy templomi freskókon a festőművész valahova elrejtette a saját arcképét, pedig elvileg nem lett volna szabad, mert ő a névtelenségbe burkolózott. Tehát a régi műszaki könyvtárban is van easter egg a lépcsőn, ugyanis ez a szobrászművész, aki faragta a lépcsőt, az a saját arcképét belefaragta egy helyen. Ha már a középkorról, a régi időkről beszélünk, nem tudom, hogy van-e Dragon Gyuri is easter egg? Hűha. A kérdés azért jó, mert önmagam nagyon sok easter egget is ismerek, de kettőnek magam is szereplője vagyok. Az egyik, képzeljétek el, nagyon jobban voltunk a Stalker nevű játéknak a fejlesztőivel, rendszeresen vodkáztunk együtt a világ mindenféle táján, ukrán fejlesztő csapatról van szó, és megkértük őket az egyik ilyen vodkagőzős éjszakán, hogy ugyan már hadd kerüljünk be a barátommal, Zero Cool-lal együtt a játékba, és sokáig azt tervezték, hogy persze, jó haverok vagytok, majd egy tábortűznél ott ültök majd az egyik ilyen táborban, és egyikötök majd balalajkázik, másik meg majd énekel, és milyen jó lesz. Elkérték a fotónkat, lemodeleztek minket 3D-be, elküldték, hogy így jó lesz-e, de hát elfutottak a fiúk az idővel, nem volt idejük, hogy ezt a kis poént belerakják, mi pedig végig szorongattuk őket, hogy benne vagyunk, így azt találták ki, hogy a Stalkerben van egy épület valahol a terepen, ahol az emeleten ilyen szocialista munka hősei tablók vannak, és az egyik tablón megtalálhatóak vagyunk mind a ketten, ugye a fotón ki van téve valami Dimitri Stepanovics Dragonov, vagy valami ilyesmi. Kezdetben sarló és kalapács. Körülbelül, tehát ez az egyik easter egg. A másik, szintén egy ilyen szoftverfejlesztő brigádnak tettem egy szívességet, és megkérdezték, hogy mit kérek cserébe, mert pénzt nem tudnak adni. És hát mondtam, egy gyerekkori álmom az, hogy én válogatott sportoló akartam mindig lenni, mint akkor semmi, gond, úgyis egy foci programot fejlesztünk, benne akarsz venni a magyar válogatottban? Na, persze, simán. Játék megjelent, hatalmas nagy felzúdulás volt, mert ugye úgy kezdődik a csapat, hogy Kovács Béla, második név György Dragod. Dicsően hallgatom a magyar himnuszt, bár csak 26 poligomból áll a fejem, de azért mégiscsak ott vagyok a csapatban benne. Visszatérve Balázshoz, manapság egyáltalán nem készülnek már easter egg-ek. De például az uTorrent vagy MikroTorrent című torrent kliensben, ami első helyen szerepel a Life, kedvenc weboldalunk a Lifehacker easter egg listáján, van egy rejtett Tetris, amit szintén a névjegyéből lehet előhívni. Hogyha az ember megnyitja a névjegyét, valahova kell kattintani, vagy valamelyik, azt hiszem, hogy talán pont a T betűt megnyomni a névjegyen, és egyszer csak betöltődik egy ilyen komplet kicsi Tetris, amit lehet nyomkodni, amíg töltődik le maga a torrent fájlunk a háttérben. Én hadd mondjam el a legújabb easter egg-et, amit sikerült felfedezni. Körülbelül egy-két héttel ezelőtt az IL-2 Sturmovik Cliffs of Dower nevű repülőszimulátort teszteltem. Ez egy vadiú játék, most jelenik meg a műsor adása körül, és gyakorlatilag ez egy második világháborús angliai csata, tehát Messerschmittek harcolnak hurikánok ellen, viszont nagyon sokan használták ezt a játékprogramot arra, hogy műrepülést gyakoroljanak vele, így a készítők belerakták a Suhoi 26-os abszolút korszerű műrepülőgépet, amit elő lehet hívni bizonyos kombinációkkal, így az angliai csata kellős közepén akár mi lehetünk Besenyei Péter, hogyha azt akarjuk. Még két dolgot gyorsan hagyd mondjak el. Az egyik az az, hogyha az Excel-re visszatérünk, a konkurencia sem akart ettől lemaradni, és az OpenOffice org-ban azt hiszem a 3.3-as verzió így bezárlak, tehát abban már azt hiszem nincs benne, de elő lehetett hívni a kalk modulból, tehát a számolótábla modulból két játékot is. Az egyik az a klasszikus 3x3-as tiktaktó, a másik pedig egy szintén klasszikus Space Invaders, tehát a lövöldözős játék, mind a kettő a számolótáblában volt. Eszembe jutott, hogy gyerekkorom kedvenc játéka a Pyjama Rama a Sinclair Spectrumhoz, amelyhez ha beléptél valamelyik szobába, akkor ott találhattál szintén egy komplet Space Invaders játékot, ami azért egy 48 kilobajtos gépnél nem volt rossz egy ilyen játék a játékban. Hát ilyen volt egyébként PC-n is, hát emlékszem, hogy a Day of the Tentacle című LucasArts klasszikusban még lehetett játszani az első Maniac Mansion-t, ez volt a Maniac Mansion folytatás ez a játék, de az egyik szobában ott volt egy számítógép, és hogyha az ember arra rákattintott, akkor az első játék is egy az egyben végigjátszható volt. Azért hallani olyan híreket is különböző szoftverfejlesztőkről, ahol betiltották ezeknek az easter egg-eknek a fejlesztését, vagy ha nem is a fejlesztését, de az, hogy beletegyék a végleges programba. Miért? Hát én úgy tudom, hogy a Microsoftnál ezt betiltották valamikor a 90-es évek során, vagy pont így a 90-es, 2000-es évek váltásánál. Legalábbis a legújabb Windowsokban nincsen egy csomó olyan easter egg-nek hit dolog van, akár az XP-ben, akár a Windows 7-ben, ami valójában nem az. A Windows 7-ben a klasszikusan ezt a God módot szokták emlegetni easter egg-ként, hogy beírsz egy mappának valamilyen egészen furcsa nevet, és abban a mappában tartalomként megjelenik az összes lehetséges vezérlőpult ikon. De ez egy beépített funkciója a Windowsnak, tehát ez nem egy easter egg, tehát ezt nem eldugták, hanem volt egy ilyen funkció, kész. A másik pedig a XP-vel kapcsolatban szokták emlegetni azt, hogy van benne egy rejtett zene. Hát ez egyáltalán nem rejtett zene, ez a zene szól akkor, amikor feltelepítjük az XP-t, és az első beállító képernyő jelenik meg. Ez általában a Brian Enohoz köthető, de ez valóban megtalálható, nyilván megtalálható zenefájként az XP-ben, hiszen honnan játszanál le szegény XP, amikor telepítjük. Tehát ez sem számít easter egg-nek. Valószínűleg van bennük easter egg, csak annyira cseles, hogy még a cégen belül se veszik észre. Húsvéti összeállításunk végén Borek András játssza el majd itt a nyuszi szerepét, mert hozott nekünk egy olyan robotot, amelyben nyílt forráskódú program működik. Mit csinál ez a robot, kedves András? Na vajon mit csinálhat húsvét tájéken? Toást fest. Toást fest. Egyébként maga a dolog az nem különösebben újdonság, ugyanis ilyen eszközök vannak, meg pedig nagyon jól ismertek azok között, akik mindenféle reklámtárgyaknak a készítésével foglalkoznak, épületeknek a modelljeit csinálják. Ezek általában kivágó, gravírozó gépek, amelyek 3D-ben is képesek dolgozni, és bizony a forgástesteknek a készítésekor ilyenkor befogják az anyagot, és az a munkaeszköz szerszám, az egy maró, vagy egy rajzolóeszköz, vagy bármi más, ugye az mozog a felületen, és akkor az hozza létre a mintát. Mert csak egy tojást nem lehet azért annyira satúzni egy ilyen eszközbe, tehát hogy azt óvatosan kell, mint egy hímes tojás. Hát igen, mint egy hímes tojás. Egyébként ezeknek az eszközöknek a befogó szerkezet az direkt úgy van kialakítva, hogy akár nagyon finom üveg eszközöket is meg lehessen munkálni velük. Tehát a tojás az ilyen szempontból nem egy különleges valami, tehát mindenféleképpen képesek ezek az eszközök erre. De van egy olyan berendezés, amelyik viszonylag mérsékeltán semmi másra nem alkalmas gyakorlatilag, mint ilyen tojás vagy tojásszerű tárgyaknak a rajzolására, festésére. És hát bizony, hogyha ilyen eszközt akarunk mi vezérelni, akkor szükség van arra, hogy megadjuk azt, hogy milyen pályák mentén mozogjon a toll vagy a szerszám. A számítástechnikában, mert gondolom elég sokan dolgoztak mindenféle grafikai alkalmazással, kétféle grafikai alkalmazás létezik, az egyik a vektorgrafikus, a másik pedig a rasteres, amelyik ilyen képpontokból teszi össze a képet. A vektorgrafikusnál pedig azt mondjuk meg, hogy hogyan húzza a ceruzát, vagy a tollat, ecsetet, vagy bármi mást a képen, és ebből rajzolódik ki a kép. A vektorgrafikus ábráknak egyébként az a nagy előnye, hogy tetszőlegesen kicsinyíthetők, vagy nagyíthatók, anélkül, hogy romlana a minősége a rasteres dolgokkal összevetve. Na most van ez az eszköz, úgy néz ki, mint egy ilyen kis esztergapad, és be lehet fogni a filctollat, vagy bármi mást, az ecsetet, egy ilyen tartószerkezetbe, alatta forgatja a tojást egy szervomotor, vagy amit éppen akarunk megrajzolni, és azt a grafikát, amit mi elkészítettünk egy ilyen vektorgrafikus rajzolóba, azt szépen föl rajzolja nekünk erre a dologra. Egyszerű ábrákat, csíkokat, kockákat, vagy pedig virágokat is lehet rajzolni? Hát amiket te megrajzolsz, azt ő rárajzolja. Tehát, hogyha te egyszerű ábrákat szeretnél rárajzolni, és egyszerű ábrákat tervezel meg a rajzolóba, ebbe a grafikus programba, akkor az egyszerű ábrát fogod viszont látni a tojásodon. De ha bonyolultabb ábrát, például egy Harley Davidson, akármit szeretnél, hogy az legyen a tojásodon, akkor azt fogja rátenni. Ami érdekessége, hogy a program az, vagy hát ez az eszközhöz, amit adnak program, ez egy elég jól ismert nyílt forráskódú vektorgrafikus rajzoló, ez az Inkscape. Általában valamilyen nagyobb szoftvernek a lebutított verzióját szokták ilyenekhez hozzácsomagolni, ez mindenféleképpen egy fontos lépés, hogy az Inkscape-et rakták hozzá ehhez az eszközhöz. Szekszárdon a Neumann János nemzetközi programtermékversenyen láttam egy ilyen homemade tojásfestő robotot, amit magyar kamaszok állítottak össze. Egész jó ilyen absztrakt tojásokat készít. Ahhoz nem kell robot, ezt én magamtól is meg tudom csinálni. András, te használni fogsz ilyen tojásfestő robotot, vagy pedig azért inkább maradsz a biomechanikus tojásfestésnél? Hát általában nem a férfiak dolga a tojásfestés, ha jól tudom. Tehát én biztos, hogy nem fogok... Családdal együtt nem festegettek. Tehát én biztos, hogy nem fogok tojást festeni. Aki erre hivatott, az fog tojást festeni, de nem ilyen eszközzel, hanem hagyományos analóg módon. Szerintem az is megteszi. Az idei év legnagyobb biztonsági incidenséről fogunk most beszélgetni Keleti Artúrral, mégpedig egy Epsilon nevű céghez kapcsolódik ez a történet, de mi is történt pontosan? Hát igen, itt az a húsvéti kérdés, hogy hova rejtette el a nyuszi az adatokat tulajdonképpen. Mielőtt még rátérnék arra, hogy mi is történt valójában, egy kicsit jó lenne, ha megismerkednénk azzal, hogy ki ez az Epsilon és mit csinál. Biztos ti is láttatok már olyan műsorokat, ahol van, vagy mozifilmeket, vagy sorozatokat, ahol van valami gonosz, megáltalkodott gonosztevő, akit rengeteg FBI-os üldöz, és akkor egyszer bemennek egy szobába, és elkezdik összerakni a profilját. Ugye, hogy ő ide-oda utazik, ezt meg ezt csinálja, ezt eszi, akkor biztos, hogy ő ilyen és olyan galád ember. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy ennek a szakmának profilozó is nagyjából a neve. És tulajdonképpen valami ilyesmit csinál az Epsilon nevű cég is, ami a világ legnagyobb, tulajdonképpen marketing célú adatbázisát birtokolja. Azzal foglalkozik, hogy mindannyiunk, akik ott az interneten jobbra-balra mászkálunk, digitális, mondjuk új lenyomatokat, meg mindenféle bizonyítékokat hagyunk magunk után, és ezeket ő összegyűjtögeti, és megpróbálja ebből összeállítani a profilunkat. Olyasmikre kell gondolni, hogy mondjuk itt-ott vásároltunk egy utat, tudom én, Amerikába, meg mondjuk játszunk a PlayStation-nel, és ezt a Facebookra rendszeresen kiteszi valami automatizmus, meg egyébként valahonnan rendeltünk egy könyvet, és akkor ezeket összegyűjtögeti ez a cég, Tud, akkor már tud rólunk sok mindent. Tehát a különbség az, hogy itt profiloznak, de tömegesen és automatikusan, tehát nem a nyomozók rakják össze, hanem a gépek. Így van, gépek rakják össze, összegyűjtik az információt, és nem gonosztevőkről, hanem rólunk gyűjtik az információt. És ezek után, amikor összegyűl ez a hatalmas nagy információt meg, akkor ezeket eladják cégeknek, azzal a céllal, hogy ők mindenféle marketing kampányt folytassanak, nekünk elküldjenek mondjuk, például nekem, aki mondjuk gyakran látogat amerikai oldalakat, meg regisztrált mindenféle hírlevélre, meg mondjuk a PlayStation sikereimet megosztom a Facebookon másokkal, akkor nekem mondjuk felajánlják, hogy milyen jó lenne, ha elmennék Las Vegasba egy játékbemutató műsorra, mert az a cég, aki ezt szervezi, megkapta azt az adatbázist, amiben az én nevem is benne van, ez alapján, a profil alapján. Tehát ezt csinálja az Epsilon. Azért itt nem kis cégről van szó, gyakorlatilag ők nyilvánosan azzal büszkélkednek, hogy 8,6 milliárd ügyfél tranzakció birtokolnak, tehát ennyit dolgoznak föl egy évben, és talán 4,8, tehát közel 5 milliárd üzleti tranzakciót ismernek. Ezeknek a részleteit, tehát nyilván amilyen szintig az interneten erről lehet tudni. Óriási adatbázis, és a világ legnagyobb cégei dolgoznak vele, nagy bankok, hatalmas amerikai mobilcégek, szolgáltatók. Na hát ez az Epsilon. Most ami történt vele az az, hogy március 30-án néhány, valószínűleg nem feltétlenül csak mókáskedő hacker, az betört az Epsilonba, és onnan ellopott egy csomó információt. Az Epsilon miután Amerikában, hát nagyon szeretem, van arra törvény, hogy az incidenseket nyilvánosságra kell hozni, ezért kénytelen volt elmondani, hogy mi történt vele. Nagyon szükszabban azt mondta, hogy tőle elvittek e-mail címeket, meg neveket. Azt először még nem mondta meg, hogy mennyit, később is csak homályos utalásokat tett rá, de tulajdonképpen az történt, hogy jól kirabolták ezt az adatbázist, a hackerek elvitték, és most azon gondolkoznak a biztonsági szakértők, hogy mit fognak ezzel majd kezdeni. Nagyon komoly munka lesz majd, vagy komoly munka vár a rablókra, ugyanis rengeteg nevet, adatot, e-mail címet valahogy párosítani kell egymással, tehát most az a furcsa helyzet állt elő, hogy nem a robotok fognak profilozni, hanem a hackereknek a robotjai fognak majd profilozni. Ők fogják, vagy próbálják meg összeállítani ezekből a listákból azt, hogy ezek az emberek tulajdonképpen mit is csinálnak, hol mozognak. És sajnos az az igazság, hogy arra is komoly esély van, hogy itt nem csak a név és az e-mail cím, hanem ezek mentén az internetről összeszedhető egyéb információk olyan kényes tényekhez vezetnek majd, hogy hát embereknek a személyiségi jogai komolyan sérülhetnek, amikor megkeresik őket, mondjuk azzal, hogy miért ilyen vagy olyan a politikai nézetük, vagy miért ezt vagy azt vásárolták az interneten. Kaphatnak rengeteg spamet a jövőben, sőt, ami még ennél is nagyobb veszély, hogy azoknak a cégeknek a nevében, akiknek a kutatást végezte az Epsilon, meg tudják keresni a hackerek az embereket, és hivatalosan az ő általuk megadott, akár titkos e-mail címeken föl tudják velük venni a kapcsolatot, és hát tudjuk, hogy ma az interneten a bizalom az nagyon vékony dolog, szinte majdnem, hogy azon múlik, hogyha valaki tudja azt az e-mail címet, amit én senkinek nem adtam meg, akkor már lehet, hogy hiszek benne, hogy ő tényleg az, akinek mondja magát. De hogy lehet értékesíteni egy ekkora adatbázist? Szóval, hogyha valaki egy ilyennel kereskedik, akkor ez nagyon gyorsan lebukik. Tehát egy 8,6 milliárdos rekordot tartalmazó adatbázis azért feltűnik, hát ilyen nincsen mindenkinek. Tehát egyből lebukik ezen az információ. Hát persze, ezt nyilván nem így kell értékesíteni, hát minden rendes gonosztevő tudja, hogy hát ha kirabol valamit, akkor nem egybe kell eladni a szajrét, hanem különböző darabokban, meg feldolgozva, meg ide berakva, meg átírva. De nem ez adja az értékét, hogy egybe van? Nem, messze nem ez adja az értékét. Az igazi értéket az tulajdonképpen az adja, hogy ezeket az információkat úgy szedték össze, hogy nagyon pontosan be lehet határolni, hogy ha valakinek arra van szüksége, hogy ilyen és ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő embereket keressen meg, akkor az adatbázist arra lehet leszűrni. De minden jóra való jelentősebb adatbázist fejlesztő azért gondol arra, hogy az adatbázis hát valamilyen úton módon, hogyha máshoz kerül, akkor tudja azonosítani. Tehát abban, ha nem is easter egg, de bizonyos ilyen tartalmú vagy témájú adatoknak kellene lenniük, amikből ők aztán ezt így valahogy megpróbálhatják megtalálni. Hát ezt kiszűrik belőle. Hát, itt kiderül, hogy mi van benne, eddig még senki nem mondta el nekünk, tehát nem tudjuk, hogy ez az adatbázis mit tartalmaz, csak azt, hogy jól kirabolták ezt a céget, és elvitték. Persze, azért ebben az ő állításuk szerint nevek és e-mail címek vannak. A bibi csak az, hogy olyan nevek és olyan e-mail címek, amik mondjuk az amerikai toplistákon a legfőső mondjuk 100, 200, 300 ember a világon, aki sok pénzt költ. Mondjuk egy rosszabbat ezen, mert olyan nevek és e-mail címek vannak, akiknek a tulajdonosai nem járultak ahhoz hozzá, hogy ezek a nevek és e-mail címek például az Epsilonhoz kerüljenek. Egyáltalán nem járultak hozzá, mert ugye Amerikában, hát ezt neked nem kell, hogy mondjam, a törvények kicsit máshogy néznek ki, ugye, mint Magyarországon, de rosszabb a helyzet, mert szerintem olyan magyar nevek is vannak ebben az adatbázisban, akik annak ellenére, hogy őket elméletileg védi ugye a magyar adatvédelmi törvény, de hát ebben az esetben nem járulhattak hozzá, hiszen hogyha mondjuk a Facebookon, vagy valahol, na, valahonnan gyűjtötték össze az adatukat, onnan lehet, hogy összeszedték az információt. De múltkori randi szervezők. Akkor most botrány van, kedves Artúr? Botrány van egyrészt a rablásból, utána majd, hogyha feltűnik az adatbázisnak ilyen-olyan szegmense a piacon, és a felhasználásból is. Hát nyilván most botrány van, hát jó lenne azt mondani, hogy nincs. Annak örülnénk a legjobban, hogyha ez egy akkora botrány lenne, hogy nem is múlik el. Hát egyre többen javasolják, hogy az ilyen típusú adatgyűjtésekre valamilyen módszert kéne találni, hogy megakadályozzák, szabályozzák egyrésztről. Másrésztről nyilvánvalóan ez föléleszteti a felhasználókban is a biztonságtudatosságot, tehát lehet, hogy most már valaki el fog azon gondolkodni, hogy a Facebookon mondjuk mit tesz ki magáról, mert most már kiderült, hogy ezek a cégek milyen információkat gyűjtenek, mennyire tisztában vannak azzal, hogy egy embernek mi a profilja, hogy néz ki. És akkor egy levélben ne írjon le semmit a Gmailnél? Mondhatjuk ezt persze, az ilyen szuper paranoid emberek, mint én például, én minden egyes mondatot meggondolok, sőt, még a magánleveleimet is úgy írom meg, hogyha ez egyszer kiszivárog, azért nagy balhé ne legyen belőle, de azért ezt nem lehet, az emberek nem tudják ezt csinálni. Tehát nyilván nekik maximum meg kell fontolniuk azt, hogy azért olyan információkat, amit feltétlenül nem kell, ne osszanak meg egyrészt, másrésztről pedig, ha valahol rendelnek valamit, akkor próbáljanak meg már arról meggyőződni, hogy mit fognak kezdeni az adatokkal, amit megadnak, és lehetőleg csak a legszükségesebb esetben adjanak meg valós adatokat, inkább próbáljanak meg nem olyan e-mail címet használni, amit privát is használnak, és a többi, és a többi. Azt ugyan említetted, hogy valószínű, hogy nem hétvégi hirtelen akció volt, ugyanis azt tudni kell, hogy itt olyan mennyiségű adatról van szó, amit akár, hogyha párosítani akarnak, vagy fel akarnak dolgozni, az nem úgy történik, hogy az otthoni számítógépen mondjuk 2 órát ketyereg a gépem, és majd kidob valami adatot. Gyakorlatilag ilyen mennyiségű adatnál valószínű, hogy olyan adatbázist nyúltak le, vagy annak részleteit nyúlták le, aminek a feldolgozásához szervereknek százai, vagy akár ezrei szükségesek, hogy abból belátható időn belül olyan következtetéseket lehessen levonni, ami értékes. Tehát akik ezt elvitték, azok biztos, hogy nem hétvégi hackerek voltak idézőjelben, hanem nagyon profik, valószínű, hogy nagyon komoly finanszírozó áll a dolog mögött. Ha ennek a feldolgozásához valahol a felhőbe kapacitást bérelnek, az egyből föltűnik, nem is lehet egyébként annyit bérelni egyszerű felhasználónak, tehát hiába van mondjuk akármelyik ilyen nagy felhőszolgáltatónál, ahol lehet számítási teljesítményt bérelni, 20 gépnél vagy 20-30-100 gépnél több teljesítményt akarok bérelni, akkor ott nekem már mindenféle nyilatkozatokat kell kitöltenem, hogy bizony én ezt fogom csinálni, erre akarom használni, stb. Tehát nem lehet ezt csak úgy titokban, vagy nem titokban, tehát ilyen egyszerű módon dolgozni. Ha pedig valakinek rendelkezésre áll ilyen számítási kapacitás mondjuk a Spice-ban, idézőjelbe, az is elég ritka. Tehát valószínű, hogy lesz ennek még folytatás ennek a történetnek. Kemény, muszáj feltennem ezt a kérdést, mert én kis egyszerű jogászként ezt nem teljesen értem. Tehát ezt a mennyiségű adatot hogyan lehetett ellopni? Tehát, hogy ehhez, ha letöltötték, az borzalmasan sok idő, hogyha elvitték, nem tudom, valami hordozón, az borzalmasan nagy méretű hordozó. Nem az adatoknak a mérete nagy, hanem az adatokon belüli kapcsolatok száma miatt nehéz a feldolgozás. Tehát mondjuk 6 milliárd e-mail cím, meg felhasználó név, meg egy-két dolog, az lehet, hogy mondjuk pár 10 gigabájt, vagy pár 100 gigabájt, tehát az viszonylag idézőjelben mondom, egyszerű elvinni valahonnan. De hogy történhet meg, hogy ennyi adatot Azért ez egy elég felelőtlen biztonsági megoldás, hogyha ezeket az adatokat egyszerre így meg tudod mozgatni. Ahogy mondtuk, ezek valószínű, hogy nem vasárnapi hülye gyerekek voltak, tehát biztos, hogy azért meg volt ennek ágyazva elég rendesen. Annyit tudok nektek erről mondani, hogy azért nem az összes adatot vitték el, egy részét. Hogy mennyi részét, arról vannak hivatalos és kevésbé hivatalos vélemények. A módszer az egyszerű volt. Van egy olyan rendszer, ami folyamatosan küld e-maileket. Azért ez sem kis teljesítményű rendszer, mert évente 40 milliárd e-mailt küld ki egyébként. És ebben a rendszerben ahhoz, hogy onnan az e-maileket ki lehessen küldeni, az nagy adatbázisnak bizonyos pillanatában bizonyos részét ki kellett lapátolni. Most a hackerek, azok nyilván okosak voltak, és odafigyeltek arra, hogy ott biztos nem részesül ez az adatbázis olyan biztonságban, mint belül, ahol több adat van, nagyobb biztonság, és ezt nyúlták le. Ez volt a módszer. És ha abból indulok ki, hogy mondjuk lenyúltak onnan 3-400 millió e-mail címet, akkor az már önállóan olyan, mint hogy ugyebár a köztudomás, hogyha az ember ékszeret rabol, akkor kipattintja belőle a gyémántokat meg a rubinokat, azokat külön eladja, a maradékot összetörik kalapáccsal és tört arany. Itt is az van, hogy a fekete piacon 1 millió stételeként a spammelőknek el lehet adni ezeket az adatbázisokat, és már ez önállóan üzlet. Lassan megszokjuk azt, hogy különböző természeti katasztrófák idején itt a műsorban is beszélgetünk a katasztrófa hatásairól. Így jártunk legutoljára több mint egy hónappal ezelőtt, amikor Japánban a nagy földrengésről és annak hatásairól beszámoltunk, de vannak még úgymond utórengések. Kovács Tücsi Mihály. Igen, és most egyúttal nem csak a japán esetről beszélnék, hanem a februári új-zélandi földrengésről, szintén óriási pusztítás volt. Arról már évek óta keringtek hírek, hogy ilyenkor a spammelők, adathalászok, azok ilyenkor próbálnak a zavarosban halászni, kihasználni az érdeklődést, de az a szervezettség, ami februárban, illetve márciusban volt, az minden eddigi képzeletet felülmúlt. Mindkét esetben önálló oldalakat nyitottak, ahol mint egy önálló hírszolgáltatás megjelentették folyamatosan az adatokat. Ráadásul biztosították magukat arról is, hogy ez a keresőkben gyorsan előre kerüljenek, így mivel nőtt iránta az érdeklődés, egyre többen nézték, egyre népszerű lett az oldal. Milyen adatokról van szó egyébként? Gyakorlatilag ugyanaz, amit összeollóztak a különböző hírügynökség jelentésektől, kvázi egy hírügynökségként bukkantak föl, csak egyúttal ők eladták magukat is, hogy mi vagyunk, kérem szépen, a Gyűjtsünk Segélyt Új-Zélandnak alapítványnak a hivatalos honlapja is. És ezek után ugyebár közölték a híreket, mindenkit kértek, hogy aki tud bármilyen módon, akár néhány dollárral, akár komolyabb, segítsenek ezeken a sok szegény hajléktalan, meg szegény ember, akikkel ott van, és aki azt mondta, rákapcsolta, hogy hát na, donáció gombra rányomolt, akkor néhány ilyen jelentéktelen adatot kértek tőle, mint például a neve, bankszámlaszáma, bankja, a PIN kódja, mi az utolsó 4 számjegye a kártyájának, meddig érvényes. Teljesen olyan adatokat, amire egy átutaláshoz, jótékonyságú átutaláshoz szükség van, és aztán minden gond kitöltött és beírta az összeget, akkor ezek után nem csak hogy jött egy köszönő levél a számára, hogy köszönjük az adományát és el fogjuk jutatni a helyre, hanem még egy hivatalos igazolást is küldtek neki, amiben hivatalosan elismerték a jótékony célra történő befizetést, ami az adó alapból leírható. Na most ezek után viszont az az apróság tény volt, hogy ezek az általuk átutalt összegek soha nem kerültek se Japánba, se Új-Zélandba, és az adatok birtokában még alaposan meg is csapolták a számlákat. Na de ettől függetlenül lehetnek olyan weboldalak, amelyek tényleg jótékony célúak, és tényleg célba érnek az összegek. Szóval, hogy lehet különbséget tenni a kettő között, hogy találjuk meg az igazit, vagy pedig egyáltalán ne akarjunk adományozni? De mindenképpen, de például ugyanez volt itt nálunk a vörös iszap katasztrófa idején, hogy házalók tűntek fel, hogy adományokat gyűjtsenek, és ilyen-olyan igazolványokat, meg mindent mutogattak, meg engedélyeket, de akkor mindenki azt kérte, hogy van néhány igazi nagy hivatalos jótékonysági szerv, például Magyarországon is, Mátai Szeretett Szolgálat, Vörös Kereszt, és így tovább. Ha tényleg jótékonykodni akarunk, akkor közvetlenül ezeknek utaljuk, őnekik megvan hozzá az apparát, datadatusok, céljuk, mindegy, hova kell küldeni. Itt is általában világon mindenhol, itt is ezt kéne csinálni. Egyébként ezekben a frigorákban még az is volt a trükkös, hogy miután megköszönték az átutalt összeget és leemelték a számláról, az ő oldalukról a Nemzetközi Vöröskereszt oldalára küldték tovább őket. De egyébként az ő oldaluk is úgy bukkant föl, mintha a hivatalos Vöröskereszt tagja lenne, tehát hasonló fejléccel, ugyanabban a Vöröskereszt táblával, tehát hihetetlenül profi volt az egész, nagyon komoly bűnözői háttér állt mögötte, hogy ezt ennyire gyorsan, ennyire precízen sikerült nekik. Hogy buktak le vajon? Egyelőre még sehogy. Tehát, akkor hogy te hogyan tudsz róluk? Annyi, hogy már az újságokban is kiderült ez, hogy elveszett a pénz a számláról. Hát kinek adta ki az adatokat? Ja, kérem szépen, hát a múltkor jótékonykodtam. Kinek? Hát a Vöröskeresztnek. Hol a link? Blablabla. És így derült ki a dolog, hogy itt nagyon súlyos pénzekről van szó. Legyünk óvatosak, tehát az internetes adományozással. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.